مشاہد نہ نبی نہ جدی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تطیب ولم يعلم منه طب تطیب ولم يعلم منه طب اس نے کسی بیلنس کی آبشکاری ہوتی ہے اگر اس کے ہاتھ سے کوئی آدمی بن جائے اور عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ ان غلام لناس فقراء ایک لڑکا فقیروں کے لوگوں کو فقیر لوگوں کے ایک تاثر ہے حتیٰ اس نے غلام مناسب لے اپنیا اس نے کار ڈالا ہے غنی کے ایک لڑکا کا غنی لوگوں کے ایک لڑکا کا کام کر ڈالا ہے غنی کے دھنی کے ایک سرے کام کر رہے ہیں پیسے کے تو کیتا ہے پاتا اہل وہ جس کا کام کاٹا گیا ہے اس کے آن آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فقالوا اننا پھر انہوں کو بلایا ہے جنہوں نے کاٹا فقالوا اننا اناس فقراء ہم فقیر لوگ ہیں فلم يجعل عليهم شيئا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فقیر لوگوں کو بس کچھ مقرر نہیں کیا ہے فقیر لوگ سے کہہ رہے کہ کام کاٹا دیے دیا تھا فواہ عبدالعبد الرسائی الفصل الثالث عن علی حضرت علی سے روایت ہے انہ قال دیت شبہ العمل شبہ عمل کی دیت مغلطہ ہے افسرا سر سلسطر ہوگا تین حصہ پر ہوگا سراسن و سراسن ٹھکا تینتیس ہوگا ٹھکا ٹھکا کون ہے دودھ چار پانچ سال میں چار سال میں گیا ہے تین بچوں چھ سے سات بچوں پڑھتے ادھر ایک کاج گرنے والے ادھر سوار ہوتے بے پتہ اور سراسن سوار ہونا حق ہے اور سراسن اور سراسن جگہ اور تینتیس ہے جگہ تینتیس کا جگہ ادھر سات بچوں ہو یا پانچ بچوں پڑھتے اچھا وہ اربعوں اور سمانوں نے اربعوں اور سمانوں یعنی چوتیس یا چوتیس ثانیہ ہے ثانیہ کیا ہے ماں دفرت کی ساتھ ساتھ جس کا پانچ ہو گیا ہے چھٹا شروع ہو گیا ہے باجر عالحا وہاں سے لے کر باجر عام تک کلہا خلفات باجر عام کس کو کہتے ہیں جس کا آٹھ پورا ہو گیا ہے نو میں داخل ہوا ہے آٹھ پورا ہو گیا ہے نو میں داخل ہو گیا ہے یہی سات بچوں تک کہ نو بچوں تین بچوں مدد جی ان کا سو وہی نو سو سب کے لیے ہم رکھتے ہیں بادر عام ہے بادر عام تک بادر عام کے بعد اٹھنا اور سال نہیں ہے اس کے بعد بادر عام بادر عامین بادر سراسا عام ہر ایک تیسرا قسم کے پندرہ ہونا چاہیے افی روایت کھاتا ہے اور دوسرے روایت میں خاصہ میں ہے اور بڑا عام یہ چار ہوتا ہے چار قسم کے ہوگا خاتون وائٹ سونا ہے حقہ حقہ جو چار ماہ کال میں گیا ہے اور خمسوں میں سونا جزا اور فصوص ہے جزا میں دو پانچ سال میں گیا ہے اور خمسوں میں سونا بنا لوگوں اور فصوص ہے بھی لوگوں جو ماں ان کا ان سنتان کرے ان سنتان دن جائے اور خمسوں میں سونا بنا تما خاص اور فصوص ہے بنا تما خاص صحابہ کو دنیا کی مختلف تھا. عن مجاہد قضا عمر حضور نے فیصلہ کیا ہے اس کی آمد نے سلاسین حقہ تیس حقہ ہے, سلاسین جگہ تیس جگہ ہے, اربعین خالقہ اور اربعین ہے خالقہ یعنی حاملہ, وہاں بینا سنیت الى بادر عام حاملہ, ثانیہ سے لے کر بادر عام تک یعنی سال سے لے کر نو سال تک حاملہ ہونا چاہیے. سعید ابن مسیب سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء فی الجنین فیصلہ فرمایا ہے ایک بچہ پیٹ کے بچہ جو مر کر گر گیا ہے, یقتل فی بطن امہ جو قتل ہو گیا ہے اپنے ماں کی پیٹ میں, ماں پھر مجھے قتل ہے اگر سے اجن دگے پسی ان سے آگے سے گچھے بسی لو بھی جن میں یہ لوگ دوڑ کر یہ کون بچے ادھر ادھر کے بارے پر ادھر کے بارے بھی بطن امی ہی ماں کے پیٹ میں بے غرر تن غرر کا فیصلہ کیا. غرر تو وہ مانا ہے جو ایک اونٹ یا ایک باندھی ایک غلام, اور غرہ کا دوسرا معنی ہے الغرہ تو خمسو میت درہم, غرہ خمسو میت درہم پانچ سو درہم کو غرہ بولے, اپن تو غلام اور باندھی نہیں اپن پانچ سو درہم دام کرتے پورے کرتے مکمل کیسے میں ڈیمانڈ دوں گا من لا شرب ولا عقل اس شخص کا جو کہ پیا نہیں نہ پایا ہے، ولا نطق ولا استحل، اور نہ بات بولا ہے نہ رویا ہے، اور مثل دال کی مطلب ہے، اور اس کے معنی آدمی کو بےکار قرار دیا جاتا ہے، یہ تل بےکار قرار دیا جاتا ہے۔ ایک تو غریبانہ بنا رسول موقع بنا، رسول بولے غریبانہ دیتے ہی اور بدبش بولے یہ کال اے حضور کے اللہ کا بس۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما ہادی اخوان الکفار، یہ کہنے والا کاہنوں کا بھائی ہے، کاہن کا دل کو مکھا پتا بولے ادھر کا سے جی جاتی مکھا پتا دے مکھا پتا بولے بھائی আমি সাহাবের রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আমি বলি তার গোটা দিক দিব এগুলো কারণ মালিক অন্যা সাহেব আসলাম বাবু দাউদ আনহু মানে আমি ওরা এরা তার মুফাস সালাম بابو مالا یسمن جنایا، بابو مالا یسمن جنایا، اس جنایا کا بیان جس کا زمان دینا نہیں ہوتا ہے، اس جنایا کا جرمانہ کا بیان جس جرمانہ کا جرمانہ نہیں دینا ہوتا ہے، بابو مالا یسمن، یہ باپ اس چیز کا میرے جنایات کی جنایات سے نایز بنے، ماں لاجز بنے جنر جنایات، جنایات سے جس کا جرمانہ نہیں کیا جاتا ہے، جنایات سے جس کا جرمانہ نہیں کیا جاتا ہے اس کا بیان، ماں لاجز بنو جنا جنایات، جنایات جنا فتح زخم کرنا، جانا خان اتا خان جخم کرنا، الفصل اول عن حبیب ہریرہ، پہلا فصل ابو ہریرہ سے ہے روایت، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے العجماء جرحها جبار، العجماء عجماء یعنی گونگا جلوا، جرحها اس کا زخم جرار، لکھتے ہو لکھتے بانو العجماء گونگا جلوا جرحها نقصان ہوا، جرمرا نے نقصان جبار جبار جرمرا نقصان تھا جبار خاندار معاف ہے، اور مراد فعلها ليس عليه جمان، اور مراد فعلها ليس فيه زمان، إذا تقول أخوي دبار من حضر ما خير دي قيمة هاي بكار هاي قابل مؤاخذة نہیں ہے، قابل مؤاخذة نہیں ہے، إذا لم يكن لها سائقون، ایک گناہ سے گناہ سالن جانا ہے انہیں گناہ بکتا ہے سائقون والا قائدون، آج دیکھ کا پہنیوں نہیں ہے والا راکے بن پھر اپنے کا ساورا نہیں، ایک کا گناہ سے گناہ ساورا نہیں تانی نہیں لکھا آج سالائی نہیں کسی یہ پہنیوں نہیں وَإِلَّا فَهُوَ يَزْمَنُ، اللہ فَهُوَ يَزْمَنُ، یہ تین جن جدی ہیں

মুক্তি ত্যাগের উদ্দেশ্যে ফণি উপরে প্রেমায় বসে। এরপর ফণির উপরে দাঁড়াইছে, ফণি ত্যাগের নিচে বলে গেছে, মজা গেছে। তার যে নাকি খনি খুঁজছে তার দুজন মাটি আলাল আকলা, সে কিন্তু তার আকলা নিল, এরা বাদে দিল। আচ্ছা, ওল মাদল জমান সে میرا ایک عجیب تھا، مزدور تھا، ہمارا انسان تو ایک انسان سے اس نے جبا کیا ہے، احدہما ید الآخر، ایک نے دوسرے کے ہاتھ کو کام دانت سے کاٹا ہے، فانتظر ما غزوز یدہ من الانتظار سے کھینچ لیا ہے اس آدمی کا ہاتھ جس کا کاٹا جا رہا ہے کاٹنے والا کے منہ سے، ہم خطرہ سنیت ہو، بس اس کا سامنے کا دانت گر گیا ہے، خاصکت گر گیا ہے، فن تخلا فن تلا سے یہ نبی جی، یہ گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، خطرہ سنیت ہو، حضور نے اس کے سنیت کو بیکار قرار دیا ہے۔ وقال ايدعو ذنفا کیا چھوڑ دے گا یدہ اس کے ہاتھ، فی کا تیرے منہ میں، تقسم نہ تو اس کو کاٹے گا، کل پہلے نر اونٹی کرے، ام یعلا ابن یما میں، یعلا ابن امیہ سے ہے روایت ہے، قال غدا تو مع العسرۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائے جان رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جمع کیا دیت العسرہ، دیت العسرہ لگا، دیت العسرہ نے تنگی کی دیت تنگ بسکل تنگ بسکل چھلے اگر بسکل سامنا بینی پردوانی پر بسکل دل دل چھلے گرم کو بسی چھلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید جہاد নবম জন্ম এই খেজুর গাছের ফল আজগার আর কাজগার কাটবে এমন সময় এসেছে। এখন করে খেজুর গাছ একটা দেখে দেওয়া নষ্ট হয়ে দিল, কিন্তু আল্লাহ তালা তাদের বুদ্ধি দেখা দিয়েছে, তারা এই সাফর থেকে আসা পর্যন্ত খেজুর গাছের মধ্যে ফল তাদের ঠিকছে নষ্ট হয়ে দিন দেখে গেছে এরকম আসে দেখার অসাধ দাম দিতে হয় কি রাজা মুসলমানের সঙ্গে রাষ্ট্রপতন ছিল 30,000 ওসমান কিসের মেয়াদে

বরকত মারা ছিল। ওমর নিঃসল মাল হাজর মোহাম্মদ দত্ত মারা ছিল অর্ধেক মাস। ایک نے دوسرے کا جس کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے کاٹنے والوں کے منہ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہے، کہنے بس گرا دیا ہے اس کے ساتھ اپنا ہاتھ تیرے منہ میں رکھ دے گا، تمہیں ہاتھ کاٹتے تھو تمہارا منہ منہ سے رہے دے تقسم ہاتھ اس کو کاٹتے رہے گا ہاتھ تو کل پا لے نہ پہنچ کے چلے آہ ترا یعنی لمیل دم رسائی ان اس پر کوئی لازم نہیں قرار دیا ہے۔ یہ پر لیکن وقضا اذا قصدا এরকম হুকুম যে ইজা কাসাদা রাজি নন আল হুজুরা ইমরাতিন কোন লোক যদি কোন স্ত্রীর সাথে খারাপ কাজ করতে চায় কাদা মাত আন নাফসিহা تو اپنے نفس کو اس سے دفع کیا ہے فلا شیء علیہ خراب کاج کرتے تھے استری تاکہ میرا فلا تو تر کچھ ہو جائے تمہارے کا سلے جاری আমার সাথে বদগাস কর মঙ্গল وَدَمَهُ وَأَخَلَهُ এর কোন যদি কোনো ব্যক্তি নিজের মারানের ঠাকা জমির জন্য তারা মনে করে ভরে নিজের খুন করতে গেছে গিয়ে তার মারে বলেছে নিজের স্ত্রীর লাগে কিছু করতে খাইছিল মারে বলেছে عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد من قتل دون دمه فهو شهيد من قتل دون سنت قتل کرے دون ماله اپنی مال کی حفاظت کے لیے فهو شهيد بس وہ شهيد مال شبان خطر جو سب کا خطر ہو جائے مالا دون مال اپنی مال حفاظت کے وقت آپ بتا دیجیے اگر آئے کوئی شخص یرید اکس مالی کو ارادہ کرتا ہے میرے مال لینے کا کالا تھا توڑتے ماری کا حضور نے فرمایا تم اپنے مال کو اس کو بد دو تارا ارائی کا انکار اچھا آپ بتا دیجیے اگر مجھ کو پندرہ لگ دے کالا کا دل کو اس سے تو جڑ لڑ تارا ارائی کا ایک قتل نے آپ بتا دیجیے وہ اگر مجھ کو قتل کر دیا کالا خان کا شہید تو شہید کالا ارائی کا ان قتل تو ہو آپ بتا دیجیے میں اگر اس کو قتل کر دوں پارا دعا کی نار وہ جہنم میں جائے گا دعا کی نار وہ جہنم میں جائے گا دعا کی نار کی طرح دعا کی نار لا شیء علیک لا شیء علیک تمہارا پورے پر دن سے بدل مار دیا کافی ہے ان تقعل قاتل و خلقه في الدبع مباحن ایک دنی قطر کی پتھائلی اور دنی کی بابا کی پتھائلی اور قطر ہوئے تھا یہ رائش سنو رائش